Polskie Radio, program trzeci, 1 sierpnia w kalendarzu. Na zegarach w całej Polsce punktualnie 17. W Warszawie na rondzie Dmowskiego jest Michał Jędrkowiak w tej wyjątkowej chwili właśnie stamtąd. Serwis Trójki. Zawyły syreny, słychać klaksony samochodów. Gęstniący od kilkudziesięciu minut tłum tu na rondzie Dmowskiego zastygł w bezruchu. W dłoniach ludzi widzę biało-czerwone flagi. Niektórzy mają na ręku opaskę w takich samych kolorach. Część uczestników tego zgromadzenia odpala czerwone race, które są jedynymi jasnymi punktami w tej chwili tutaj na rondzie Dmowskiego ze względu na szarą, deszczową pogodę. To bardziej spontaniczny, oddolny sposób uczczenia pamięci powstańców. W sposób szczególny również obchody godziny W przebiegają na warszawskich Powązkach pośród tysięcy grobów bohaterów Powstania Warszawskiego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak tam wygląda godzina W? W godzinę W tysiące osób zgromadziło się wokół pomnika Gloria Victis. W pierwszym rzędzie bohaterowie, jedni z ostatnich świadków i uczestników powstania. Osoby, które dokładnie 79 lat temu ruszyły do walki i do pomocy walczącym. Wśród nich Hanna Katarzyna Zawistowska-Nowińska, pseudonim Hanka Zerbicz, sanitariuszka batalionu Bończa, zgrupowanie Róg. Chciałabym, żebyście pamiętali o przeszłości, ale dla nas to już są wspomnienia. Nie da się tego zapomnieć. Od rana przed pomnik Gloria Victis przychodzą mieszkańcy, by złożyć wieńce, oddać hołd poległym oraz by być może jeszcze spotkać ocalałych bohaterów powstania. To jest taki hołd dla wszystkich. Ten pomnik wydaje nam się jak gdyby pomnikiem najbardziej takim oddającym cześć powstańcom. On jak gdyby w sobie zawiera wszystkich tych, którzy walczyli, którzy ginęli. Gloria Victis to jedno z najważniejszych miejsc pamięci Powstania Warszawskiego. Pomnik powstał bowiem tuż po wojnie z inicjatywy żołnierzy ze zgrupowania Radosław oraz ich rodzin. Karol Surówka, dziękuję za relację. Wcześniej prezydent Andrzej Duda upamiętnił rocznicę wybuchu powstania, składając kwiaty pod tablicą poświęconą ofiarom niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku na Ochocie. Prezydent podkreślił, że bohaterstwem wykazali się nie tylko walczący powstańcy, ale także ludność cywilna stolicy. Która ich wspierała, wśród której znajdowali oparcie i która cierpiała niewinnie, bezbronna, mordowana tu na Ochocie, na Woli, w innych miejscach Warszawy, gdzie doszło do kaźni mieszkańców. Nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że w czasie Powstania Warszawskiego zabitych i zamordowanych zostało ponad 180 tysięcy mieszkańców naszej stolicy. Zryw w stolicy był walką dobra ze złem absolutnym, powiedział w Muzeum Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że wydarzenia z 1944 roku były też czasem miłości. To był czas miłości do ojczyzny, czas wielkiej miłości do drugiego człowieka, wielkiej miłości do przyjaciół. Trudno było nie iść do powstania, tak mówią dzisiejsi powstańcy, z którymi się spotkałem kilka dni temu i dzisiaj rano. Trudno było zostawić kolegę, koleżankę. To był wielki zew, zew wolności, ale właśnie też zew miłości, który pchał do tego powstania. W Muzeum Powstania Warszawskiego premier położył kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który był pomysłodawcą utworzenia muzeum. Powstańcy, mieszkańcy stolicy, harcerzy i żołnierze uczcili także rocznicę w parku Dreschera przy pomniku Mokotów 44. Zapalono tam ogień Powstania Warszawskiego. Mając lat 15, spotkałem dowódcę pułku Baszta i mnie zbyła, czy jeszcze pójdę do powstania. Ja jak najbardziej. Matki nie pytałem, czy mnie matka pójdzie, czy nie. Byłem łączykiem między Odyńca, promenada w Golny, chodziłem pod ostrzałami. Kobiety mnie trzymały z tyłu za koszulę, za marynarkę. Tu jest ostrzał dworkowy. Pójdłem, muszę przejść. Takie rodzinne święto dla mnie jest i tu przyjechałam na uroczystości i później jadę na cmentarz wujkowi i dziadkowi zapalić. żeby ten kult obaczać aż do końca świata. Po uroczystości odbył się Marsz Mokotowa, podczas którego złożone zostały kwiaty przy pomniku żołnierzy Pułku Baszta. To był serwis Trójki. Pierwszy sierpnia 1944. Pamiętamy. 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Autor nieznany. Starówka. Nie ma marszu. Orkiestrą nam działa. Podpełzamy, czołgamy się, rwiemy. Barykada zagada nam strzałem, a tam dalej jest wolność. My wiemy. Rodziliśmy się w ciemnych piwnicach i tam też mogą gnić nasze kości. O nas w dzwonach opowie ulica, jak przyjęła podarunek z młodości. A historia okłamie nas jutro. Groby nasze wyrówna ktoś obcy. My walczymy, nie mówiąc, że smutno. I nie armia, nie wojsko, lecz dziewczęta i chłopcy. W audycji wykorzystaliśmy fragmenty nagrań z archiwum Radia Wolna Europa, dostępnych w serwisie Polskiego Radia, Radia Wolności. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Fir, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jotła, oj! Oj! Żada 139, maraton! I wyszedł się z tempu, żada broją w blok! I poczułeś jak się jeży, dźwięku wylot, co? Zanim padłeś, jeszcze siebie, zażegnałeś ręką! To była skóra w tysku. Jakie serce pękło. Pękło. Pękło. Dobrody, byczo jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. Znam jedna szarża, do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża, do nieba wzwyż, jeden order. Nad grobem krzyż. I wystarczyłeś jasny tempo. Pierwszy sierpnia 1944. Pierwszy sierpnia 2023. 17. Godzina W. Przed chwilą w całej Polsce zawyły syreny upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. W stolicy od rana mieszkańcy wspominają wydarzenia sprzed 79 lat na różne sposoby. Od kilku dni trwają różne imprezy, a w wielu miejscach można bliżej poznać realia Warszawy z sierpnia 1944 roku. Mówi Jarosław Maliniak z Muzeum Powstania Warszawskiego. Upamiętniamy Powstanie Warszawskie w różny sposób, tak? Są to imprezy bardzo podniosłe, uroczyste, pełne zadumy. Natomiast można też w nieco inny sposób upamiętnić Powstanie, choćby na sportowo, czy nieco luźniejszy sposób. Skąd pomysł na masę powstańczą, czyli żeby o Powstaniu również przypominać i jakoś obchodzić tą rocznicę na rowerach? Ta impreza ma już swoją tradycję i na stałe wpisała się w krajobraz obchodów kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego. 6 sierpnia w tą niedzielę startujemy punktualnie o godzinie 17. W tym roku będziemy jechać szlakiem drugiego obwodu Armii Krajowej Żoliborz. Aplikacja Monument Up jest aplikacją, którą stworzyliśmy w tym roku w celu tak naprawdę zachęcenia Polaków do zwiedzania Polski. Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Natomiast na rocznicę Powstania Warszawskiego uznaliśmy, że warto zrobić taki spacer śladami Powstania Warszawskiego, śladami walk. Uznaliśmy, że 63 obiekty na upamiętnienie 63 dni Powstania to to, co na początek chcielibyśmy zaprezentować. Czym dla ciebie jest Powstanie Warszawskie? To jest po prostu walka o nasz naród, tak? To są bohaterowie. Dzięki nim teraz możemy stać w tym muzeum i podziwiać to, co dla nas zrobili. Jak jesteś tutaj teraz, zwiedzasz, co czujesz? Zależy na co się patrzy. Myślę, że są takie tutaj na przykład obrazy albo filmy, które wzbudzają takie emocje, gdzie czujemy taki jakby ból, żal. Trochę strach, takie przerażenie, nie? Że to jednak było. A co byś chciała przekazać powstańcom warszawskim, jakbyś mogła? To jest wielka duma i że to jest wieczna chwała dla nich. Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy na lot wzięła panka. Siekiera, motyka, gaz... Dzisiaj pokazujemy 3 tramwaje zabytkowe, niektóre mają ponad 100 lat, które wyglądają dokładnie tak, jak wyglądały w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Maciej Dudkiewicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Są czerwone. Zrekonstruowaliśmy oryginalne tabliczki, które wówczas tramwaje w Warszawie miały na sobie. To są tabliczki też w dwóch językach, bo są też po niemiecku. Jest też grupa rekonstrukcyjna, troje młodych ludzi, którzy są ubrani tak, jak się ubierali warszawiacy. Co w sierpniu 44 było modne w Warszawie? Przede wszystkim letnie zwiewne sukienki. Paulina Badzimierowska, rekonstruktorka. Mimo wszystko były to upały, były ciepłe, wysokie temperatury, więc warszawianki nosiły się dość lekko, swobodnie, więc będą to cienkie zwiewne sukienki, spódniczki, bluzki, no trochę chłodniejszą porę, żakiety, oczywiście obowiązkowy kapelusik, torebka i pantofelki. Spokojnie, a jak ci się podoba to, co na razie zobaczyłeś? Co już widziałeś? No, pierwszy w ogóle już widziałem, no, a drugi jest bardzo fajny. To byli często młodzi ludzie, którzy naprawdę mimo wszystko szli w ten bój i starali się uzyskać chociaż tą odrobinę wolności albo zginąć z myślą, że robili wszystko, co byli w stanie. Słyszeli państwo przed chwilą o tych tramwajach sprzed lat. W czasie walk tramwaje oczywiście już nie jeździły po ulicach Warszawy, ale powstańcy często wykorzystywali je jako barykady. Różnym sposobom na upamiętnienie Powstania Warszawskiego przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. To Trójka, audycja popołudniowa. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie. Karty są znaczone, nie wygramy.

20 po 5. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Ponownie przenosimy się do Opola. Tam na mecie czwartego dzisiejszego etapu są nasi ludzie. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. Panowie, jak było? Szybko. Dzień dobry. Ale to bardzo szybko. Szybko emocje... i wiecznie. Tak, emocje troszkę już opadły, ale faktycznie spodziewaliśmy się tego finiszu tutaj w Opolu, że będzie ekscytujący, no i absolutnie się nie zawiedliśmy. Dojazd do mety, ostatnie 3 kilometry już po ulicach Opola i ta ostatnia prosta, która miała się wyłonić przed kolarzami, a przed nią atak drużyny Ineos, Emirates. Tutaj każdy chciał w dobrej pozycji wyprowadzić tych najszybszych zawodników w swoich ekipach. Wpadają w zakręt i do mety zostaje 400 metrów. No właśnie, ten zakręt był kluczowy, bo on był dosłownie prostopadły, praktycznie o 90 stopni w prawo, no i trzeba było umiejętnie wyhamować, zachowując maksymalną prędkość. No i jak z procy wyskoczył na tym zakręcie Olaf Kojon, był co prawda drugi albo trzeci jeszcze w tym momencie, ale to było dosłownie 400 metrów. Pierwsze 100 jeszcze utrzymał się na kole zawodnika z Movistaru, Gaviri, a potem depnął na pedały tak mocno, że po prostu odjechał od innych na 2-3 metry dosłownie, więc zwycięstwo dla zawodnika Jumbo Visma Olafa Kojona. To jego 22. zwycięstwo, proszę sobie wyobrazić, w proturze, w tym zawodowym peletonie i 950. zwycięstwo grupy Jumbo Visma. Brawo, Jumbo Visma, i to jest słowo klucz, Darku, w tym momencie, a to dlatego, że dzisiaj na trasie poznaliśmy naszego człowieka w teamie Jumbo Visma. Tak, to jest Michał Szyszkowski, który jest fizjoterapeutą, a fizjoterapeuci mają jeden z obowiązków, bo wiadomo, wieczorem masaż i przygotowanie kolarzy do następnego etapu, ale w ciągu dnia oni rozstawiani są na trasie i rozdają zawodnikom pokarm i picie. Posłuchajmy. Dzisiaj podajemy tylko bidony z żelami, nie podajemy toreb, bo etap jest nie jest długi, jest szybki i wzięcie torby dzisiaj może być niebezpieczne przy tym wietrze, także zdecydowaliśmy wspólnie z dyrektorami, że będziemy podawali bidony z żelami. Torby dzisiaj nie podajemy ze względu na wiatr. Taka jest strategia grupy Jumbo Visma. Grupa holenderska jest przyzwyczajona do wiatrów i dla nas ta pogoda nam odpowiada i było pierwsze jakby rozgrupowanie i nasi kolarze byli z przodu, także jest okej, no dla nas to może być jako plus, jako handicap, myślę. Jumbo Visma słynie z tego, że jest niesamowicie zorganizowana do pracy na swoich liderów. Jak się planuje taki etap? Od waszej strony, od strony fizjoterapeutów chociażby. No to musi być strategia podawania bidonów ustalana przez dyrektorów sportowych, którzy mają tam aplikację specjalną. Stoimy w iluś tam punktach, podajemy te picie, jedzenie. Kolarze też wiedzą, jaki czas mniej więcej jest tego etapu i wiedzą, ile wziąć do kieszonki, czego mogą się spodziewać na jakim kilometrze. Zawsze mogą podjechać do samochodu, pierwszego, drugiego. To jest kolarstwo zawodowe, to nie są amatorzy i każdy wie, co potrzebuje i każdy wie, czego chce. Są zawodowcy. I każdy wie, co robi. Zakończyło się w Opolu, ale rozpoczęło się w Strzelinie, tuż przed południem, gdzie pojawił się Jan Brzeźny, czyli dwukrotny przed laty zwycięzca Tour de Pologne. Ja w ogóle karierę zaczynałem tutaj w Strzelinie, to był pierwszy klub. Te okolice to zjeździłem setki razy, bo tutaj blisko mieszkałem, bo urodziłem się 20 km stąd. Przez moją wioskę zresztą dzisiaj wyścig będzie przejeżdżał. No to jeszcze tylko dodam, w klasyfikacji generalnej Matej Mohoric cały czas liderem, 10 sekund przewagi nad Majką i Almeidą. Kwiatkowski z 12 sekundami straty na miejscu czwartym. Panowie, to ja jeszcze, jeśli można, to jeszcze zapytam a propos tych naszych ludzi. Co z naszymi? Bo słyszeliśmy w waszej relacji z finiszu, że oni byli wszyscy w dobrych miejscach ustawieni, że dobrze rozprowadzani. I co się stało? No to jest tak, że mimo wszystko reprezentanci Polski z rzadka jeżdżą w tak mocnych grupach jak Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski. No i jeśli jest to drużyna kontynentalna, czyli to jest tak naprawdę druga albo nawet trzecia liga, więc ci zawodowcy z absolutnie światowego topu, którzy wygrywają, rozprowadzają swoich liderów na największych wyścigach, no po prostu są swoim doświadczeniem, swoją mocą przewyższają nierzadko naszych reprezentantów, ale to i tak jest fakt niepodważalny, że naszych tutaj widać, uciekają. Dzisiaj Patryk Stosz zabrał się do ucieczki, bardzo długo uciekał, więc są widoczni i na etapach, na finiszach też są gdzieś blisko w drugiej dziesiątce. Dzisiaj 12 finiszował Staszek Aniołkowski. Ale jutro są góry i jutro Polacy znowu będą widoczni na mecie w Bielsku-Białej. Ja gwarantuję, Michał Kwiatkowski nie powiedział ostatniego słowa. On wygrywał w Bielsku i on ma ochotę na to, by znowu tam wygrać. Kuba, zepsułeś mi puentę. Jutro Bielsko-Biała, jutro Bielsko-Biała i meta, także tam zapraszamy wszystkich jutro popołudniową porą. Miejmy nadzieję, że jutro w Bielsku nasi będą widoczni na mecie również. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz, Kuba Nieziński z mety czwartego etapu z Opola. Z podsumowaniem. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. przestrzenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17:30 już minęła. O tym, co dzieje się na naszych drogach i ulicach, teraz Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S8 w Warszawie w pobliżu mostu Grotoroweckiego. Na 15 kilometrze zablokowane zostały dwa pasy w kierunku Poznania. I niestety mamy tam poważne kilkukilometrowe korki i to w obie strony. Zakorkowana jest również południowa obwodnica Warszawy, czyli S2, zwłaszcza pomiędzy węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola. A teraz Pomorze i ekspresowa szóstka pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Kowale. Jezdnia w kierunku Łodzi nadal jest zwężona. Na 335 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i te utrudnienia utrzymują się już prawie 3 godziny. Niestety na obwodnicy Trójmiasta wielokilometrowe zatory obserwujemy w obu kierunkach. Ponownie przenosimy się do centralnego miejsca stolicy. Na rondzie Dmowskiego jest Michał Jędrkowiak, stamtąd serwis Trójki. O 17 w godzinę W Warszawa oddała hołd powstańcom warszawskim. Miasto również, rondo Dmowskiego, przy którym jestem, zatrzymało się na minutę. W stolicy i w wielu innych polskich miastach rozległ się dźwięk syren alarmowych. Zatrzymał się ruch na stołecznych ulicach, stanęli przechodnie, samochody, autobusy i tramwaje. Teraz uroczystości odbywają się przed pomnikiem Gloria Victis na wojskowych Powązkach. Tutaj zawsze przychodziłem z babcią pod Gloria Victis, a tutaj są groby przyjaciółek mojej babci, które brały udział w powstaniu. Moja babcia też walczyła w powstaniu, była sanitariuszką. Zawsze pamiętamy, chcemy pamiętać, tak jak mąż mówi, no dzieciom trzeba przekazać. Jak my nie przekażemy, to kto przekaże? My jesteśmy potomkami powstańców Warszawy z 7 zgrupowania Ruczeń, jesteśmy potomkami ruczajowców. Na Powązkach prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński złożyli kwiaty na grobie Antoniego Chruściela Montera, który był dowódcą całości sił powstańczych. Walka o wyzwolenie stolicy zakończyła się podpisaniem kapitulacji 3 października 1944 roku. Warszawa została zburzona i spalona przez Niemców. Celem akcji Burza, w której brało udział wielu żołnierzy Armii Krajowej, było wyzwolenie ziem polskich spod niemieckiej okupacji, mówi Robert Derewenda z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Polskie Państwo Podziemne chciało, aby to powstanie wybuchało sukcesywnie, nie na całym terenie okupowanej Polski, ale tam, gdzie zbliżała się Armia Czerwona, tam właśnie Polacy mieli walczyć z Niemcami o wyzwolenie ziem polskich, przede wszystkim dużych ośrodków miejskich. I słynne operacje, to na przykład operacja Ostra Brama, wyzwolenie Wilna, ale również udało się Armii Krajowej wyzwolić Lwów, czy też Lublin. Wielu żołnierzy Armii Krajowej na Lubelszczyźnie na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego próbowało przedostać się do walczącej stolicy. Zostali jednak zatrzymani przez Sowietów, rozbrojeni i trafili do niewoli. Kolejne wiadomości w Trójce o 18:00. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Już wszystko jasne, jasne na mecie czwartego etapu Tour de Pologne. Kolarze ścigali się dziś na prawie 200-kilometrowym odcinku ze Strzelina do Opola. Po finiszu z grupy wygrał Holender Olaf Kooij. Drugie miejsce zajął inny Holender Marin van den Berg. Trzeci był Włoch Matteo Muschetti. Na 12 miejscu dojechał do mety najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Matej Mohoric. Drugi jest Portugalczyk João Almeida. Traci do Mohoricia 10 sekund, tak jak trzeci w całym wyścigu Rafał Majka. Czwarte miejsce z 12-sekundową stratą zajmuje Michał Kwiatkowski. Zsiadamy z roweru, łapiemy piłkę w rękę. Nasi szczypiorniści chcą gonić światową czołówkę. Uciekła nam już dawno temu, nie potrafimy odrobić dystansu, ale po to zatrudniono nowego trenera kadry Marcina Lijewskiego, żeby pościg zaczął być skuteczny. Szkoleniowiec skrzyknął podopiecznych na dłużej, co wcale nie było takie proste. U nas jest sytuacja troszeczkę skomplikowana. Nie mamy sezonu klubowego i sezonu reprezentacyjnego, tak jak to jest w przypadku siatkówki. U nas są tak zwane strzały w czasie sezonu, tygodniowe zgrupowania, podczas których tak naprawdę nie da rady zrobić nic. Dlatego to zgrupowanie, które teraz udało mi się zorganizować w sierpniu, to będziemy pracować nad pewnymi rzeczami, które bardzo trudno jest wyeliminować w ciągu tygodniowego zgrupowania. Mówił Marcin Lijewski. Poręczna i piłka nożna i coraz więcej informacji w fachowych mediach, że Ousmane Dembele porozumiał się z Paris Saint-Germain i opuści Barcelonę jeszcze tego lata. Blaugrana z Francuzem w kadrze szykuje się do sezonu za oceanem. Jutro na przykład gra w Las Vegas z Milanem. Potem czekają jeszcze towarzyskie spotkanie z Tottenhamem i powrót do Katalonii na pierwszy mecz sezonu w La Liga przeciwko Getafe. Najpewniej już bez błyskotliwego skrzydłowego wicemistrzów świata. Kibicom tenisa podpowiadamy na zakończenie serwisu, żeby nie przegapili pierwszych meczów w turnieju w Waszyngtonie Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza. Rudowłosa łodzianka po przebrnięciu kwalifikacji od 18 będzie rywalizować z Amerykanką Peyton Stearns. Hurkacz nie wcześniejszy od 21.30 z Amerykaninem Michaelem Mo. I jeszcze krótko o pogodzie. Nieliczne rozpogodzenia zaczynają pojawiać się na zachodzie naszego kraju, a tak to dzień pod znakiem chmur, no i nierzadko również opadów. Opadów deszczu, można je napotkać właściwie w każdej części kraju. One są mniej lub bardziej przelotne. Mocno pada w tej chwili na północy, ale także na południu od Małopolski po Lubelszczyznę. No jak mówiłem, w całym kraju właściwie różne drobne plamki uwstrzone na ekranie meteoradaru i w związku z tym tylko jedno. Nigdy nie wiadomo, co się trafi. Słońce na pewno nie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 22,5 minuty, 18. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką, błogosławiony zamęt. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Czasami starczy tylko splunąć na szczęście. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą. na Lechy w audycji popołudniowej. Za 20 minut, godzina 18. Proszę Państwa, dziś oficjalnie rozpoczynają się 37. Światowe Dni Młodzieży. Na zaproszenie papieża Franciszka uczestnicy gromadzą się w stolicy Portugalii, Lizbonie. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Przemysław Goławski. Przed nami uroczysta inauguracja centralnych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży. To święto młodości i wiary, które już dało się poznać w całej Portugalii, ponieważ przez ostatni tydzień trwały tu dni w diecezjach. Były szansą na poznanie portugalskiej kultury i gościnności. Czego po Światowych Dniach Młodzieży spodziewają się ich uczestnicy? Oprócz dobrego jedzenia i wina są też po prostu nadzieje właśnie te duchowe. Po prostu będąc w centrum tych wydarzeń, to samoistnie po prostu przychodzi i człowiek doświadcza miłości i radości z życia. Przyjechaliśmy tutaj i troszeczkę zaczerpnąć kultury portugalskiej, bardzo interesującej i pięknej, ale też przy okazji Światowych Dni Młodzieży zaczerpnąć tej kultury duchowej. Mamy nadzieję, że będzie to piękne spotkanie i z Bogiem, i z ludźmi, i z kulturą. Jak mówi ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM, wydarzenie jest nie tylko atrakcyjną pielgrzymką, ale też czasem umacniania wiary. Coraz większy nacisk jest kładziony na spotkania, na wspólnotę, na doświadczenie też powszechności Kościoła. To spotkanie z papieżem też, jak zawsze, będzie wyzwalało ogromny entuzjazm i to jest coś, co zawsze towarzyszy Światowym Dniom Młodzieży. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że każdy, kto jedzie, to otrzyma może niekoniecznie to, czego tak do końca oczekuje, ale też to, co jest dziełem Ducha Świętego, czyli to, co będzie w nim potem pracowało i owocowało na dalsze lata. Zarejestrowanych pielgrzymów jest ponad 600 tysięcy, jednak organizatorzy spodziewają się, że w głównych wydarzeniach mogą wziąć nawet udział 2 miliony osób z całego świata. W spotkaniach z papieżem w stolicy Portugalii weźmie udział także co najmniej 25 tysięcy Polaków. Jesteśmy tu piątą co do wielkości grupą narodową. Uczestnicy podkreślają, że czekają na słowa papieża i to, co jeszcze będzie się tu działo. Czekam na to spotkanie. Słowa papieża Franciszka zawsze gdzieś wnoszą jakiś taki impuls. To też są często takie krótkie spotkania, no bo tak na dobrą sprawę będzie tutaj przez 4 dni. Relatywnie krótkie spotkanie, ale na pewno bardzo wartościowe. Czasem jakieś jedno zdanie, jedno, dwa zdania wypowiedziane są czymś, co gdzieś tam napędza potem na kolejny czas, a więc na pewno czekam na słowo po prostu. Msza inauguracyjna Światowych Dni Młodzieży rozpocznie się o godzinie 19 czasu lokalnego w Parku Edwarda VII. Głównym celebransem będzie kardynał Manuel Clemente, patriarcha Lizbony. Relacjonował Przemysław Goławski. Dziękujemy bardzo. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 17,5 minuty. 18. Go to sleep. To taka formacja The Romantics, Talking in Your Sleep. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 14 minut dzieli nas od godziny 18. W studiu gotowy już Dariusz Wieczorkowski, gotowy również jego gość. A zatem zapraszamy na... Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a dziś rozmawiamy z brytyjskim politologiem z Uniwersytetu Sussex, profesorem Aleksem Szczerbakiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś dla wielu Polaków ważny dzień, 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ile o tragedii Polaków wiedzą Brytyjczycy? Jest mi bardzo przykro to powiedzieć, ale niestety bardzo mało. To bardzo mało się przebija do świadomości Brytyjczyków. O ile oni postrzegają, że było jakieś powstanie w Warszawie w czasie wojny, to raczej kojarzy się im z powstaniem w getcie warszawskim w 1943 roku i bardzo często niestety pomimo angażowania wspólnoty polskiej w Wielkiej Brytanii te wydarzenia się kręcą i oni myślą, że właśnie obchody na powstanie warszawskie są obchody na powstanie w getcie warszawskim. A jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest kwestia takiej edukacji historycznej, czy jakichś innych zaszłości, innych przyczyn? Tak dokładnie jest. Jeśli chodzi, przez bardzo długi czas polski rząd, ja mówię teraz o czasy komunistyczne, to lekceważył, czy w ogóle wstydził się z powstania warszawskiego, to narracja Polski, jeśli chodzi o bohaterstwo w czasie wojny II światowej, bardzo słabo się przebijało na kręgi zachodnie właśnie w takich kwestiach. A w Wielkiej Brytanii, no, po II wojnie światowej to był taki lekkie czucie trochę wstydu, jeśli chodzi o Polskę w Wielkiej Brytanii. Pod koniec wojny to sojusznik Wielkiej Brytanii najważniejszy był Związek Radziecki i z tego powodu nie chcieli jakoś narażać Związek Radziecki do tego stopnia, że nawet Polacy nie brali udział w paradzie zwycięstwa w Londynie pod koniec wojny. I właśnie te dwa czynniki, ja bym powiedział, w tym kluczowym czasie, właśnie po II wojnie światowej, jak świadomość Brytyjczyków się kształciło, jeśli chodzi o znaczenie tego wojny i jakie było ważne wydarzenie. Jeśli chodzi o powstanie warszawskie, było bardzo niekorzystne i to po prostu od tego czasu nie przebijało i Polacy są w defensywie, jeśli chodzi o tych sprawach. To smutne i chyba czas nadrobić te lekcje historii, poszerzyć. Zmieniamy temat, chociaż pozostajemy przy temacie wojny. Jak dziś na Wyspach postrzega się to, co się dzieje na Ukrainie w społeczeństwie i w mediach? To jest nadal ważny temat? Tak, bardzo dużo się o tym mówi. Oczywiście nie tyle jak na początku wojny i ja patrzę codziennie na polskie wiadomości i oczywiście to jest zawsze jeden z najważniejszych tematów dnia, albo pierwszy, drugi, trzeci. Wielkie pytanie to nie jest aż takie ważne, ale nadal dużo się mówi o wojnie w Ukrainie. Wielka Brytania, bym powiedział, jest nadal wielkim sojusznikiem Ukrainy i to taka sama jest sytuacja, jeśli chodzi o rząd, jak i opozycję. Tu akurat w tej kwestii nie ma dużo różnicy między politykami Wielkiej Brytanii. W mediach to jeszcze dosyć mocno przebija. Oczywiście nie tak dużo jak w Polsce, bo Wielka Brytania nie jest krajem frontowym, ale jest duża świadomość tego, co się dzieje. A czy w prywatnych rozmowach Brytyjczyków, którym na pewno pan się przysłuchuje, sam pan na pewno bierze udział w wielu towarzyskich spotkaniach, wraca się jeszcze do tego, bo wiadomo, że gdy wojna wybuchła w lutym zeszłego roku, no to trudno było mówić o czym innym, ale w tej chwili? No, oczywiście nie, wracam do tego, co mówiłem, nie do takiego stopnia jak na początku wojny i nie na takiego stopnia jak w Polsce, ale to przebija się, to ludzie mówią o tym i od czasu do czasu jest jakaś historia Wagnerowcy na przykład, jak oni mieli to powstanie przeciw Putina, gdzie to kompletnie dominowało newsy przez parę dni i oczywiście to przebiło do zwykłych Brytyjczyków. Oczywiście jeden wymiar tej wojny jest zawsze możliwość eskalacji na jakąś konflikt nuklearny. I z tego powodu to zawsze jest ważny temat, bo to, mimo że wojna jest dosyć daleko od Wielkiej Brytanii, to jakby taka eskalacja była, to oczywiście to by nas w tym kraju dotyczyło. To nie odchodzi, ja bym powiedział. I jest w świadomości zwyczajnych Brytyjczyków. I oczywiście jest cały czas, ja bym powiedział, jest poczucie, że trzeba budować solidarność. Tak nie tylko między rządów, ale międzyludzkie. Są zbiórki na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. To jest dosyć, ja bym powiedział, żywy temat w Wielkiej Brytanii. Oczywiście, jak powtarzam, nie taki żywy jak w Polsce, ale dosyć żywy. To teraz czas na Polskę właśnie. Prowadzi pan bloga poświęconego polskiej polityce. To jest ciekawe z wielu powodów i wielowymiarowe. Jak pan sądzi, kto wygra wybory w naszym kraju? W Ameryce jest takie powiedzenie too close to call. To jest bardzo trudno powiedzieć. Ja myślę, że te dwie strony na razie są bardzo wyrównowane. To będzie nikt z jednej do drugiej strony nikogo nie przekona. To będzie kwestia, kto z swojej strony będzie swoich wyborców mobilizować. I z tego względu to jako dosyć mało istotna kwestia może mieć dosyć duży wpływ na wynik. Teraz ja bym powiedział, że najprawdopodobniejszy wynik jest, że Sprawiedliwość będzie największa partia, ale nie będzie miała większości w parlamencie i Konfederacja będzie decydowała, który jest następny rząd. I ja bym nawet powiedział, że może nawet jest trochę większa szansa, że nawet z opozycją jakąś umowę oni wykonają. Nie wiem, może w przyszłym tygodniu zmienię zdanie, ale ja myślę, że Polacy do urnak dosyć szybko wrócą, bo wygląda, że to będzie dość niestabilny rząd. A czy jest poprzedni z opozycji, z partii z opozycji teraz, czy z Prawa i Sprawiedliwości? To generalnie to, o czym pan mówi, wpisuje się w większości opinii i zdań komentatorów polskiej polityki właśnie w naszym kraju. A swoją drogą, do której z polskich partii dziś teoretycznie najbliżej byłoby Brytyjczykom właśnie? Aha, to jest ciekawe pytanie. Ja bym powiedział, że te te podziały polityczne dla wielu Brytyjczyków są mało klarowne, ja bym powiedział, bo Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony wygląda bardzo lewicowo partia, jeśli chodzi o politykę społeczną. Musimy kończyć, panie profesorze. O, dobrze, okej. Okay. Czyli Prawo i Sprawiedliwość, pana zdaniem, wygrałoby w Wielkiej Brytanii? Nie, ja bym powiedział, że bardzo słabo się orientuję, jeśli chodzi o polskie sprawy. To Prawo i Sprawiedliwość jest postrzegane jako prawicowa partia, ale jeśli chodzi o politykę społeczno-ekonomiczną, to jest główny wymiar polityce w Wielkiej Brytanii, to jest lewicowa partia. To ja bym powiedział, że to jest trochę mieszanie w głowie, jeśli chodzi o Brytyjczyków. Nie bardzo rozumiem, na czym właśnie te rozdziały polegają. To piękna puenta. Panie profesorze, musimy kończyć. Na pewno będziemy jeszcze wracać do spotkania z panem. Profesor Aleks Szczerbiak, politolog Uniwersytet Sussex, był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. I tak oto Trójkowy Komentarz Dnia kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Paweł Turski, Daniel Leśniewski, Witold Lazar. Dziękujemy. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin.